السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بلغ مني الله سبحانه وتعالى أن سيدي محمد صلى الله عليه وسلم بريد بإذن الله سبحانه وتعالى كنا بريئا ثم لسا خبر الغيب في بعد الجامع وعند سجن الواسع. ما موضوع الخبر يقول لك خليفة ربي ومدونة عمر بن الخطاب يلزيل عثمان بن عفان من يلزيل علي بن أبي طالب فتح أولي وقت لكن بني جزمون زيتي فتحسين وسلامه kuna katika na wangu katika jamii wamelipelisha tukio hili sura kipekee, jambo la kuoa kwa Huseni likawa ni jambo kubwa, maombolezo yake yakawa ni makubwa. Na kibaya zaidi ni kwamba ule uhalisia wa tukio ukawa na kutosha wale ambao walibashi jambo na waliosababisha jambo na wanaostahiki kulaumiwa katika hili jambo, ikawa hawazungumzi wala hawasemi, na jambo likawa linazungumzwa kana kwamba vile Ahlusunna Waljamaa ndio walinunua Huseni, na hakuna watu ambao wanaongozi mji mkubwa katika kueneza kipaijiki kama vile Mashia sehemu zote ulimwenguni. Wanapoingia mwezi wa Muharram, Mashia huwa wanafanya maombolezo makubwa, na wengine ni wakielekea katika ardhi ya Karbala kwenda kuizuru kaburi la Huseni, na kwa wao kuizuru kaburi la Huseni ni bora kuliko kuizuru Al-Kaaba. Yaani kutembelea kaburi la Huseni ni bora kuliko kufanya ibada ya kufa. Kuna mmoja katika watu wa Shia ameandika kitabu kizima akakiita Nuru la Aini في المشي إلى زيارة قبر الحسين. في كتاب هيك نور العين أنا ويت رواية تقريبا 1200، رواية تقريبا 1200 كتوكا كما إمام وكشيعة وكي يجزي أبوها وكي يزور كبور الحسين ويكو أنت كتكليز إبادة الحج. Haya mambo Mashia wanayafanya lengo kubwa ni kuisahaulisha jamii kwa lile ambalo wao wamefanya, na lengo lingine ni kumshawishi Hussein kwenda kwao. Alafu na hao hao waliomshawishi Hussein ndio wakaungana na maadili wa Hussein, kisha baadaye wakachukua uamuzi wa kumuua. Sasa sisi tunataka tuwaelezee Waislamu wafahamu ya kwamba aliyesababisha mauaji haya ya kinyama ni Mashia wenyewe na Ahlusunna wote, na wanazuoni wa Kiislamu katika bahthi zao mbalimbali walipokuwa wakidurusu tukio hili wamewagawa watu katika makundi matatu kuhusiana na ni nani ambaye anastahili kulaumiwa katika kadhia ya Husaini. Mtu wa kwanza kabisa ni Ahlul Kufa, Shia wa mji wa Kufa. Hawa ndio watu wa mwanzo kulaumiwa, sababu wao ndio waliumiza Husaini na baadaye wakashindwa kumfanya swala. Lakini mtu wa pili vilevile anayetajwa katika msiba huu ni mtoto wa sahaba Umar bin Saad bin Abi Waqqas, ambaye yeye ndiye aliongoza jeshi, yeye ndiye aliongoza kile jeshi chini ya amri ya Ubaidullah bin Ziyad, na tayari palikuwa pana makubaliano na mazungumzo yaliyojiri baina ya Umar bin Saad bin Abi Waqqas. Alizungumza na Hussein na Hussein akawa amemwomba Umar amruhusu yeye arudi Maka au aende katika miji mingine miongoni mwa miji Islam au ampeleke kwa Yazid, na Umar hili alikubali. Lakini kupeleka shauri hili kwa Ubaidullah bin Ziyad, Ubaidullah bin Ziyad akakataa, akasema kwanza akubali kutoa baia, alafu ndio aruhusiwe aende. Na Hussein akasema mimi siwezi kutoa baia. Sasa wanaojuona wanamlaumu Umar bin Saad bin Abi Waqqas kwamba yeye alikuwa na uwezo kufanya hila ya aina yoyote ya kumruhusu Hussein kuondoka, kwa sababu yeye ndio alikuwa ni kiongozi wa jeshi. Lakini kwa kule kupenda madaraka na kupenda ukubwa, yeye aliona ni afadhali aliamrisha jeshi lake kumuua Hussein. Kwa hiyo mtu wa pili mwenye kulaumiwa ni Umar bin Saad bin Abi Waqqas, na yeye kuwa ni mtoto wa sahaba, si tani kwa baba yake wala sio tani kwa masahaba, sababu yeye si sahaba, yeye ni katika jumla ya tabiini. Na mtu watatu ambaye anaitwaja anaitajwa na wanaochuoni kwamba anastahiki apewe lawama ni Yazid bin Muawiya, na huyu ni mwadilifu wa wanaochuoni wa Ahlusunna. Wanasema kwamba Yazid atalaumiwa kwa kuwa yeye alikuwa ni mtawala, basi sio kwa maana alikuwa amri Husein awali, kama vile tunaofahamu ya kwamba jambo ya kufanyika katika utawala basi likiwa ni baya, hata kama ndio raia wamefanya, lakini mtawala atalaumiwa sababu yeye ndiyo baba wa umma, na kama likiwa vizuri yeye ndiyo atakayesema vizuri. Kwa hiyo Yazid analaumiwa kwamba kwa kuwa kujaza vimefanyika katika utawala wake, basi anastahili kulaumiwa kwa njia moja au nyingine. Haya makundi matatu ndio makundi ambayo wanaozuoni wa Ahlusunna Waljamaa wanasema kwamba hawa tunaweza kuwabebesha masuulia ya damu nzima, kuanzia watu wa Kufa, sababu wao ndio wasababishaji. Umar bin Saad bin Abi Waqqas alikuwa hivyo, ndio kiongozi wa jeshi, na vile vile Yazid bin Muawiya, sababu jambo limefanyika katika utawala wake. Lakini Mashia wanakuwa wana anazungumza hili jambo katika msimu huo hapa. Wao huwa hawajui ufafanuzi, wanaruka kundi la kwanza ambao ndio linalostahiki lawama kubwa mno, ambao ni Shia Ahlul Kufa. Wanaudai kwamba wao ni Shia Ahlul Ali na Shia Ahlul Hasan na Shia Ahlul Husain, na vilevile hawamsemi Umar bin Saad bin Abi Waqqas, hawamsemi sana. Wao kuja kumshambulia huyu Yazid bin Muawiya, ndo maneno yao huwa yanishia hapa, Yazid bin Muawiya bin Umayya bin Umayya bin Umayya, na kutengeneza sura kama vile hawa bin Umayya ndio Ahlusunna na hawa Ahlusunna hawa ndio walioshiriki kulibaki, ndio walioshiriki kuimwaga damu. Katika majlisi yetu ya jana tulielezea kwa muhtasari sana historia ya Husein na mtazamo wake kuhusiana na utawala. Tukaona ya kwamba mtazamo wa Husein kuanzia katika ukhalifa wa Muawiya na mtoto wake Yazid, yeye kwenda katika upande wa Husein, rai hii ilikuwa inaungana na rai za watu wa Kufa. Kwa hiyo watu wa Kufa walifahamu mtazamo wa Husaini, ikawa wanamshawishi sana Husaini kabla Muawiya hajafariki aende kwao au avunjwe ile mkataba waliokubaliana. Baada ya Muawiya kufariki na madaraka yakachukuliwa na mtoto wake Yazid bin Muawiya, Husaini alikataa kuwa baia, kwa kule kuona kwamba Yazid hakustahiki kuwa ni kiongozi wa Uislamu. Mashia kwa kuwa wanafahamu msimamo wa Husaini dhidi ya utawala huu, wakapata nafasi sasa ya wao kumwandikia barua Husaini na kumshawishi mpaka Husaini akafunga safari kutoka Makka kuelekea katika mji mkuu. Vile vile tukaona kwamba masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walimsihi sana Husaini asiende katika mji mkuu, kutokana na historia ya watu waliokufa ni watu waongo, waongo katika vita, kwa mujibu wa ahadi wanageuka makubaliano, lakini Husaini hakusikia na aliona ile rai yake ina nguvu, kwayo akaamua kuifanyia kazi. Sasa katika muhadhara wetu leo tutaangaza zaidi pale tulipoishia jana, yale ambayo masahaba waliyahofia ndiyo ambayo yalitokea. Masahaba walikuwa na hofia kwamba wewe Husaini, hawa waliokuandikia barua na wakakuletea wajumbe, kwa mujibu wa historia zao na tabia zao, hawa hawa ndio watakaokudunga wewe na watakuja kukuua. Na hivi ndivyo ilivyotokea. Kwa hiyo utasoma maneno ya Husaini mwenyewe namna akiwalalamikia wale watu wa Kufa ambao walimwandikia barua, na baadaye akawaona wakishirikiana katika lile jeshi lililoundwa na Ubaidullah bin Ziyad kwenda kumuua yeye, na nasaha ambazo alizowapa kwamba wasimuue, lakini wao wakamuua. Lakini vile vile tutasoma maneno ya mtoto wa Husaini Ali bin Husaini Zainul Abidin, ambaye ni imamu wa nne katika maimamu wa Shia, ni imamu wa nne katika maimamu wa Shia. Imamu wa kwanza ni Ali, wa pili ni Hasan ibn Ali, wa tatu Husaini ibn Ali, wa nne ni Ali bin Husaini. Vile vile tutasoma na yeye maneno yake namna akiwalaumu watu wa Kufa. kwamba wao waliomwaga damu ya baba yake. Hizi kauli mbili nitaongeza na kauli ya tatu ya Muslim bin Aqil, ambao kauli hii pia itatuthibitishia kwamba hawa hawa waliomuita Hussein ndio hawa hawa waliomuua Hussein. Na yote haya tutayasoma katika vitabu viwili. Tutatumia kitabu cha kwanza kinachoitwa Al-Irshad ila ma'rifati hujjati llahi ala al-ibad. Kitabu hiki kimeandikwa na Ash-Shaykh al-Mufid الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان. وهو من كان وجوني وقوة سنة وشيعة أميشي كتكزان على موجة أنا الخطيب البغدادي. من الخطيب البغدادي كني كتاب تاريخ مدينة السلام أو معروف مدينة تاريخ البغدادي أمتاج أبوه المفيد محمد بن محمد المعروف ابن المعلم ونمتهيه ابن المعلم لقد كان وطول ينبعه أن يتوهم شامل الكوب وسانا ونكو سميكا لمذهب الإمامية كتك الجرامنا نا ونيرزيغة كتسرياياك يقول كتك ولدنارا katika wale wanaofuudi wa Shia katika mji wa Baghdad hasa katika Ramadhani. Na vitabu alivyoandika vinafika takriban 100. Kwa hiyo huyu ni katika wanaosomi wakubwa, bali kule katika nchi ya Iran kuna taasisi maalum ambayo kazi yake ni kuchapisha vitabu vya Sheikh al-Mufid wakifumishi kiturabi yake yaliyoyacha. Sasa kitabu hiki Al-Irshad fi ma'rifati hujjati llahi ala al-ibad, hichi ni kitabu ambacho yeye amekiandika kwa ajili ya kuelezea historia za maimamu 12. Ipo katika juzuu mbili. Katika juzuu ya pili ameelezea kadhia ya Husaini kwa urefu sana, na kauli zote za Hussein tutakazozisoma au tutakazozitaja katika mhadhara wetu wa leo tutazitoa kwenye kitabu hiki, ili vile vile wewe ujue na uamini ya kwamba kadhia ya kuuawa kwa Hussein na kuthibitisha ya kwamba waliomuua Hussein ni Mashia imedhibitiwa na wanaojuoni wakishia kwenye vitabu vyao. Yaani kwa maana wanaojuoni wakishia kwenye vitabu vyao wameelezea hivyo. Na kitabu cha pili ambacho tutakitumia ni Al-Ijtihad cha Al-Alim Al-Faqih Abu Mansur Ahmad bin Ali bin Abi Talib At-Tabarsi. Wanasema huu ni katika wanaozuoni wa karne ya 6 Hijiria. Kitabu hiki huyu bwana yeye alikiandika akielezea zile hujja za maimamu 12 walizokuwa wakizithibitisha kuwathibitisha wale maadui zao kwamba wao ni maimamu na ndio wanastahiki kuwa ni viongozi katika hii ardhi. Kwa akaanzia kuelezea kuanzia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka imamu wao wa 12 ambaye wanadai ni sasa yuko pangoni. Alipokuwa akielezea tukio la Hussein kuuawa, naye vile vile huyu At-Tabarsi akataja baadhi ya hutuba za Hussein ambazo alizihutubia alipokutana na jeshi la watu wa mji wa Kufa, na vile vile hutuba za Ali bin Husaini alipoingia katika mji wa Kufa. Pia hiki ni kitabu cha Shia, ni kitabu cha mwanawachuoni wa Shia. Kwa maana haya maelezo tunayotoa kwenye hivi vitabu viwili, hakuna kitabu cha wanawachuoni wa Ahlusunna. Vitabu vyote hivi ni vitabu vya Kishia na wanawachuoni waliandika vitabu hivi na wanawachuoni wa Kishia. Kwa hiyo washahidi shahidu min ahli, ushahidi unatolewa na wale wahusika wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi tuweze kuyazungumza haya maneno kwa utulivu bila ya kuongeza chumvi wala kuweka utetezi. Yani lengo ni hili, mfahamu kwamba hata wanawachuoni wa Kishia, hata wanawachuoni wa Kishia wenyewe pia kwenye vitabu vyao wanathibitisha ya kwamba waliomua Husaini ni nani? Ni Mashia wenyewe. Kulezeni Islamu kuzunguke katika jambo hili. Nitaanza kwa kutaja kauli alizozisema Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil ni ndugu yake Husaini, ambaye Husaini alipoletewa barua na kupelekewa wajumbe, alimtuma Muslim aende katika mji wa Kufa ahakikishe yale yaliyozungumzwa kwenye barua na yale yaliyoelezewa na wale wajumbe ni kweli. Akifika katika mji wa Kufa, akiona ni kweli, amwandikie barua Husaini, amuelezee ili Husaini aje. Muslim alipofika katika mji wa Kufa akapokelewa vizuri. Alipopokelewa akamwandikia barua Husaini kwamba yale ambayo yaliyoandikwa kwenye barua ya hawa watu na wale wajumbe waliokuja na yale maneno ni kweli. Hapo bwana umejiandaa, kwa hiyo wewe njoo. Husaini barua ikamfikia na akaanza safari ya nini? Kufuru. Na hili ni katika jumla ya vitu ambavyo wanaochuoni wanasema kwamba vilimfanya Husaini yeye aitilie nguvu ile rai yake hata baada ya ndugu yake kumwandikia barua ya kwamba aende. Kama tulivyoelezea jana kwa ufupi, ya kwamba baada ya Muslim kupokelewa akakusanya silaha, akaandaa askari wake. Ubaidullah bin Ziyad alituma jasusi kujifanya kama vile yeye katika upande wao, akaingia pale kwa Muslim, akachunguza hali zote na namna walivyojiandaa kufanya yale mapinduzi, kisha akapeleka taarifa kwa Ubaidullah bin Ziyad. Lakini tukumbuke ya kwamba Ubaidullah bin Ziyad kipindi anaingia katika mji wa Kufa hakuwa na jeshi. Yeye aliingia na Ahlul Bayt wake na takriban wasema kama watu 30, yaani yeye na familia yake wakiwa bila watu 30. Ila kwa kuwa anafahamu hawa watu wa Kufa hawa ni watu waongo, yeye akawatumia hawa watu wa Kufa kumfanyia khiana. Kwa hiyo Muslim baada ya kuwa amekwenda na jeshi lake katika kasri la Ubaidullah bin Ziyad kwa ajili ya kutaka kumng'oa pale katika utawala, Ubaidullah bin Ziyad akawaita wale wazee wa mji wa Kufa, wakenda wakafanya uchochezi mpaka jeshi likasambaratika. Muslim akatoka akaenda katika nyumba ya mama mmoja, akaomba maji ya kunywa pale, akaomba asiliwe. Yule mama akamsubiri, ila mtoto wake alipokuja alipojua Muslim yuko hapa ndani na huyu mtoto ni katika jumla ya wanajeshi wake, yule mtoto akaenda kumwambia baba yake na baba yake akamwambia Ubaidullah bin Ziyad. Hali ilielezea jana. Almuhimu ya kwamba Muslim alikuja kukamatwa na takriban watu 80, ambao hao 80 hawa ni katika wale ambao waliompokea. Sasa baada ya Muslim kukamatwa na kuwa tayari ni mateka, na wale wale ambao walikuwa amekaa nao kwa ajili ya kupanga kumwondoa Ubaidullah bin Ziyad, katika jumla maneno aliyoyasema kwenye kitabu hichi yaliyojadili katika ukurasa wa 59, kipindi Mufidi anaelezea hili tukio baada ya Muslim kuwa ameshakamatwa, ameshapigwa, anapandishwa kwenye farasi au anapandishwa kwa mwili juu ya mnyama, anapelekwa kule kwa Ubaidullah ibn Ziyad, akasema hadha awwalul khalq, hii ndio khiana ya kwanza. Kisha akawaangalia wale mabwana, akampata bwana mmoja ni Muhammad ibn al-Ash'ar, akamwomba Muhammad ibn al-Ash'ar, akamwomba Muslim kwamba mimi ninakuomba unipatie ahadi ya kwamba utanipa amani, yani nikifika kule kwa Ubaidullah ibn Ziyad utaniombea mimi nisalimike. Muhammad ibn al-Ash'ar akamwambia sawa, ila akamwambia ninakuomba jambo lingine, nakuomba, akamwambia hivi, tastati'u an tab'atha min 'indika rajulan, unaweza kutuma kutoka kwako mtu, ala lisani, juu ya ulimi wangu huu, an yuballigha Husaina, amfikishie ujumbe huu Husain. Muhammad akamwambia ndiyo, mimi ninaweza. Husain akamwambia hivi, Muhammad ibn al-Ash'ar, amtume mtu haya maneno anayosema haya ampelekee Husaini. Akamwambia hivi, huyo mtu huyo amwambie Husaini hivi, inna ibn aqili ba'athani ilayka wa huwa asirun fi ayyi alqawm, hakika ibn aqili alinituma kwako wewe na hali ya kuwa yeye ni mateka katika mikono ya watu, la yara annahu yusi hatta yuqtal, haoni isipokuwa ikiingia jioni atakuwa ameshauliwa. Wa huwa yaqul, Muslim anasema hivi, irji fidaka abi wa ummi bi ahli baitika, rudi nimpeidia kwa ajili yako baba yangu na mama yangu, rudi na ahli baiti wako, wala yaghurra ahli al-Kufa, wala yaghurra ahli al-Kufa, wala wasidhuri watu wa Kufa, fa innahum ashabu abika, hakika hawa watu wa Kufa ni jamaa wa baba yako, ni wafuasi wa baba yako, alladhi kana yatamanna firaqahum bil mawti aw bil qatl, ambaye alikuwa anatamani kutengana nao kwa kifo au kuuliwa. Kisha akasema hivi, Muslim, inna ahla al-Kufa qad kadhabuka, hakika watu wa Kufa wamekudanganya, walaysa limakdhubi ra'y, na mwenye kudanganywa hana rai. Ndio haya maneno yanatamka nani? Muslim. Tayari wale waliomkamata Muslim ndio wale wale ambao alikuwa nao yeye wakipaka mikakati ya kumng'oa Ubaidullah ibn Ziyad. Kwa hiyo anaamini ya kwamba ikiwa yeye ndiye mjumbe anayegeukwa na kukamatwa na hawa watu ambao walikuwa nao bega kwa bega, vipi huyo ambaye anaikuja sotamaliza kabisa? Kwa hiyo anamwambia Muhammad ibn al-Ash'ar, naomba utume mtu. So mimi ninaona ya kwamba Husaini ima ni leo au kesho ataanza safari ya kutoka Maka kuja huku, na ilikuwa ni tarehe 8 ya mwezi wa Dhulhijja, na ndio siku ambayo Muslim aliuliwa, na hii tarehe 8 mwezi wa Dhulhijja ndio siku ambayo Husaini fanya nini, ametoka Maka na safari ya kwenda katika mji wa Kufa. Kwa hiyo haya ni maneno ya Muslim bin Aqil ambayo yamo ndani ya kitabu cha wanaojuoni wa Kishia, yanathibitisha ya kwamba wale wale ambao waliokuwa na Muslim pamoja ndiyo baadaye waligeuka Muslim, wakaungana na Ubaidullah ibn Ziyad, sawa, na wakamkamata Muslim, na Muslim akapelekwa kwa Ubaidullah ibn Ziyad na akauliwa. baada ya Muslim kuona hali hiyo akaona afadhali atume ujumbe mapema, sababu yeye Muslim ndiye alimwandikia barua Hussein kwamba njoo, hali huko ni hali shwari. Kwa hali ilivyobadilika, akaona ni afadhali kabla yeye hajauliwa aende kule kwa apeleke ujumbe kwa Hussein mapema, Hussein asije. Na huu ujumbe huu Hussein ulimfikia, kwa sababu kipindi Muslim amekamatwa akapeleka kwa Ubaydullah ibn Ziyad akauliwa. Baada ya kuuliwa, maji alipandishwa katika kasri, alafu akakatwa kichwa juu huko, akakoromoka kichwa na kibiliwiza. Baadhi ya watu katika mji wa Kufa wakakimbia, wakaona hali sio shwari tena, wakakimbia. Na Ubaydullah ibn Ziyad baada ya kujua ya kwamba Hussein anakuja, akafunga mipaka ya mji wa Kufa, hakuna anayeingia wala hakuna anayetoka, akalidhibiti hilo jambo. Kwa hiyo wale ambao walifanikiwa kutoka kabla mipaka haijafungwa ndio wakasalimu. Sasa katika jumla ya watu ambao waliotoka, kuna watu walikutana na Hussein njiani, wakamwambia Hussein, unakwenda wapi? Bwana, mimi nakwenda Kufa. Sisi tunatoka huko Kufa huko, yule mjumbe wako yule ameuliwa. Hussein pale pale ndio akaamini ya kwamba sasa yale yaliyozungumzwa na masahaba ni ya kweli. Na pale Hussein alikuwa ameshachukua maamuzi na yeye kuondoka kurudi katika mji wa Maka, ila alivyoshauriana na wale ndugu zake akasema, hapana, tusirudi sisi maadamu tumeshatia Madina ya kwenda, lazima tena ndugu yetu ameshauriwa, hatuwezi kubali, tuzote tukalipize kisasi. Hussein akashawishika naye akaunga safari. Ndio baada ya wale watu wale waliotoka katika mji wa Kufa wakakutana na Hussein njiani, wakamweleza kwamba ndugu yako ameshauriwa na wewe unakwenda huko watakuua. Aliwakusanya ndugu zake, kuna maneno Hussein aliyasema, aliwaambia hivi ndugu zake, alisimama akawatolea hutuba akasema, amma ba'd fa innahu qad atana khabarun fadhiya, hakika zimetuingia habari zenye kuhuzunisha. Kutila Muslim bin Aqil, ameuliwa Muslim bin Aqil wa Hali bin Urwa wa Abdullah bin Yaqut, wote hawa wameuliwa. Kisha akasema hivi, وقد خذلنا شيعتنا ما شيعوتوا ومتنم نصرا فمن أحب منكم النصرا فلينصرف. يوجد كتبنين أن يتكفوا أندوك بس نهم سفر يتشريكان ناو بس أندوك نفل ودوين وكأندوك فجوها كم يوجد كنا كفا sabili jana kundi la watu likakulizana ile sahihi sahihi ndugu zake akakataa kurudi. Bana bana, madam ndugu yetu ameshauriwa, lazima tukalipize kisasi, safari ukiendelea. Kwa haya maneno ya Hussein haya aliyozungumza haya, sina ushahidi ya kwamba waliomua ni nani. Shia aliposema ya kwamba waqad khadhalana shi'atuna, wale shia wetu wale wamenyima nusura. Yaani ninaelewa. Ninaelewa hii na kushuhudia kwa watu ambao hawaelewi. Kauli ya pili ya Hussein. Hii ni kauli ya kwanza ni kusoma, hii ni kusoma na kauli ya pili ya Hussein. Hussein aliendelea na msafara wake. Akakutana na lile jeshi. Jeshi likiongozwa na Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas. Yalipita mazungumzo mengi sana baina yake na Umar, lakini mpaka kubaini ya kwamba sasa hawa wana hawa hakuna walichodhamiria isipokuwa ni kuniua mimi tu, sababu kila ambalo alilowaomba walikataa. Alisimama ile siku ya tarehe 10 ya mwezi wa Muharram asubuhi, alisimama akatoa hutuba ndefu sana na akazungumza mazungumzo mazito sana, ambayo yale mazungumzo yale yaliwaathiri baadhi ya watu katika lile jeshi la Umar bin Salim bin Abi Waqqas, wakaamua kutoka kuungana na Husein. Baadhi ya maneno yaliwaathiri sana. Husein, nitasoma kipande cha hutuba hiyo kwa ajili ya muda. Husein aliwaambia hivi baada ya kutoa mukaddima katika hutuba yake, akasema amma ba'd. Hili yalitaja Al-Mufidi katika ukurasa wa 97, akasema amma ba'd fansibuni fandhuru man ana, ninasibisheni mimi, niangalieni mimi ni nani. Thumma rji'u ila anfusikum wa'atibuha, kisha zirejeeni nafsi zenu na mzitie lawama, mzilaumu nafsi zenu. Fanzuru, angalieni, hal yaslihu lakum qatli, je inasilihi kwenu nini kuniua mimi, wa intihaku hurmati, na kuvunja heshima yangu. Alastu ibna binti nabiyikum, hivi mimi si binti wa mtoto mtume wenu, wa bna wasiyi, na mtoto wa wasii wake, wa bna ammi, na mtoto wa ammi yake, ammi wa mtume. Anaelezea ile nasabu yake yeye. Kisha akawaambia awalaysa hamzatu sayyidu shuhadai ammi, hivi Hamza ambaye ni bwana wa mashahidi si ammi yangu mimi? Kisha vilevile akawaambia Jaafar si ammi yangu mimi? Akawataja wale ndugu zake, wale baba zake ambao ni katika masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akawauliza tena awalam yablughkum ma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam li wa li akhi, hivi haijawafikieni nyinyi yale ambayo aliyasema mtume kuhusiana mimi na ndugu yangu, kwamba mtume alisema hadhani sayyida shababi ahli aljanna, hawa ni watukufu katika vijana wa watu wa peponi? Hamjisikia hadithi hii ya mtume kuzungumza hivi? فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق, يمكن تلك شميل ويالي أنبو لم يسمى ناهان على يكون حق, والله ما أبقى الله ما تعمدت كذبا, سجواه بقصدية قسم ومه منذ علمت أن الله يمكث عليه أهله, تكاد تفهم يقوم الله أنا أتكي وتوهمه. Haya maneno ninayasema mimi ni ya kweli. Wa in kadhabtumuni, na mkinikadhibisha kwamba nimezungumza uongo, fa inna fikum, hakika katika ninyi, man lau saaltumuhu, kuna wale ambao lau mtawauliza an dhalika, juu ya haya niliyoyasema haya, akhbarakum, atawaambieni. سألوا جابر بن عبد الله الأنصاري, مولدين جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن الأرقم وأنس بن مالك وأولدين موت هوا, يخبروكم وتوالدين أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله, وما هو مثل آمنين مكتوم وقمين نبيان يتقوصة كبيان عبد الكوم. Akawaambia amma fi hadha hadithun lakum an sabti dami, ama kusana haya niliyoeleza si nini kuwazuie nyinyi na kumwaga damu yangu? Yani haya niliyoeleza kusana na sababu yangu mimi utukufu wangu si sababu ya kuwazuie nyinyi msimwage damu yangu? haya maneno haya wakawa na yana machuma wale watu katika mji mkubwa, watu wamekaa wanamsikiliza yeye. Kisha Hussein akaendelea akawaambia, fa in kuntum fi shakkin min hadha, ikiwa nyinyi mnatilia shaka juu ya haya niliyoeleza, afatashukuna anni ibnu binti nabiyikum, je mnatilia mashaka ya kwamba mimi ni mtoto wa binti wa mtume wenu? Fa wallahi, na apa kwa Allah, ma baina al-mashriq wal maghrib ibnu binti nabiyi ghairi, na apa hakuna baina mashariki na maghrib mtoto wa binti wa mtume yoyote isipokuwa ni mimi peke yangu. Mtoto wa mtume wa binti wa nabii yoyote isipokuwa ni mimi peke yangu nilibakia. Je, hili sio mna mashaka nalo? Kuna bwana mmoja huyu ndiye alimchinja Hussein. Yeye ndiye alimkata kichwa. Anaitwa Shimru ibn al-Jawshi. Hawa wili vile wanamisema ni Shimru ibn al-Jawshi. Kwa kuitilia fatha shi au kuitilia kasra shi. Huyu Shimru ibn al-Jawshi sana. Yeye alisikia haya maneno akawa anaambia watu, huwa ya'budullah ala haqq. Huyu anamwabudu Allah kwa upande mmoja. Ilkana yadri ma yakuli, ikiwa anafahamu na yasema yeye atoe bei hapa, ili jambo lishi maneno mengi ya nini. Mmoja katika waandishi wa barua alikuwepo pale, akamsikia Shimru akisema haya maneno, akamwambia Shimru, hivi wallahi inni la araka ta'budu Allah ala 70 harfa, mimi naona wewe ndio unayemwabudu Allah kwa nje sabini. Wa ana ashhad, na mimi ninashuhudia, annaka sadiqun, kwamba wewe ni mkusadikisha, ma tajri ma yaqul, hujui yale ambayo yanayosema. Qad tabaa Allahu ala qalbi, Allah ameyamuhuri katika moyo wangu. Haya ni maneno aliyozungumza Khubayb bin Mudhari, mmoja katika waandishi wa zile barua. Baada ya Hussein kuambia haya maneno, na watu wote wamekaa chini hawasemi chochote, kimya. Akaanza kuwataja kwa majina, akasema ya Shabath ibn al-Jarih, ya Hajjar ibn Abjar, ya Qays ibn al-Ash'ath, يا زيد بن الحارث، يا يزيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي؟ ويري أنا أتجهكم مجينة، ويري شبر بن ربيعي، ويري حجار بن أبجر، ويري قيس بن الأشعة، ويري يزيد بن الحارث. Nini sio niandike nini barua hii? Nini katika jumla watu ambao waandika barua na wakataja majina yao kwenye barua hii? Si ndio hii? Alipowataja yale mabwana kwa majina yao, wakamwambia, bibi, ma najri ma taqulu, sisi hatujui tukisema, sisi hatujui tukisema, walakin idhi ala hukmi bani ammi, wewe teremka katika hukumu ya banu ammi wako, banu umeyi, wewe kubali kuwa chini yao, jambulishi. Mnaelewa hivi? Baada ya haya maneno haya kuzungumza, mmoja katika watu wa Kufa aitwa Al-Hurr bin Yazid, yeye alisikitika sana, akaamua kuhama kutoka katika jeshi la Umar bin Sari bin Abi Waqqas, sawa, akaenda kuhamia kwa sasa. Mimi siwezi kushiriki katika hili jambo, ikiwa watu wamwandikia barua na nini, mpo mmeandika barua, alafu leo mnageuka ndugu yenu, mimi siwezi. Al-Hurr bin Yazid na wengineo katika watu wa Kufa waliingiwa na yale maneno, wakaamua kubadilika, bali wakahama kutoka katika jeshi la Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas, na wakaenda kuungana na jeshi ya Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Na hii ndio salama yao. Nimalizie kauli ya mwisho. Hizi ni kauli chache sana. Hussein alizungumza mazungumzo mengi sana. Alitoa nasaha nyingi sana kwamba wasimuue. Mapambano yalipoanza, kuna kijana mmoja ni katika ndugu wa Hussein anaitwa Abdullah ibn Hassan, ni mtoto wa Hassan. Alikuwa ni kijana mdogo, bado hajazaliwa, kijana mdogo. Alipoona baba yake anapambana, na mapambano yalikuwa ni makubwa, kabidi atoke katika hema. Yule ammi yake, ammati yake, kwa maana shangazi yake Zainab bint Ali, akamzuia kwamba usiende huko. Yule kijana Abdullah bin Hassan akawa anakataa. Hussein akamwambia dada yake Zainab bint Ali, ihtisihi ya ukhti, mzuie dada yangu, mzuie sije yule kijana. Yule kijana akang'ania mpaka akaenda. Alipoenda akakutana na bwana mmoja anaitwa Abjar ibn Ka'b, alikuwa na upanga huyu bwana, ambaye huyu bwana alikuwa amesimama mbele ya Hussein anataka kumpiga Hussein ule upanga. Yule kijana akamwambia hivi, wailaka yabna al-khabitha ataktulu ammi, ole wako ewe mtoto wa mwanamke mchafu, nataka kumuua ammi yangu. Basi yule bwana akapiga ule upanga ule kijana kena kauzulia hivi, akamkata kwenye mkono wake, akawa anamhami ammi yake Hussein. Alipokuwa amekatika sehemu katika mkono wake kwa kuzuia ule upanga ule, Hussein akamwambia yabna akhi isbir ala ma nazala bik, ewe mtoto wa ndugu yangu, subiri kwa yale ambayo yameshuka kwako. Wahtasib fi dhalika alkhair, natarajia malipo katika jambo hilo. Fa inna Allaha yulhiquka bi abaika salihin, hakika Allah atakukutanisha wewe na baba zako walio wema. Lakini kabla ule kijana Hussein alichukua nguo akamfunga kwenye mkono wake, kuna mwovu mwingine alirusha mshale ukamchoma katika shingo. Yule kijana akiwa katika mkono wa Hussein, Hussein akanyanyua mkono juu, thumma rafaa Hussein alayhi salam yadahu. Hussein alipoona yule mtoto wa ndugu yake Hassan, Abdullah bin Hassan, alipigwa vile, akanyanyua mikono juu, akanyanyua mikono yake juu, akasema Allahumma, sikiliza hii dua, Allahumma ya Allah, in mastahtahum ilahi, ikiwa utawapa muda hawa mpaka kipindi fulani, kwa maana wakaendelea kuishi hawa, fafadhikuhum siraha, wafanikishe makundi kwa makundi, waj'alhum taraika qidada, na wajaliwe katika njia tofauti tofauti, ni watu ambao wewe hawaelewani maisha yao. Wala tudhi lwulati anhum abada, wala usiridhishe watawala kwa wao milele, yani wasipate mtawala ambaye wao wanamridhia au huyo mtawala anawaridhia wao. Kwa sababu gani? Fa innahum da'awna liyansuruna, hawa wametuita ili watunusuru, thumma adaw alaina faqataluna, kisha tufanyia uadui wametuua. Na hii dua, hii dua ni kweli ni wapata shida, na watu wakufa hii dua ifanye imewapata. Ni mji ambao kihistoria haunaga salama tokea kipindi hicho na mpaka wa leo, ile jirasi yote ile hainaga salama. yani hakuna kipindi kitapita pale Iraki pale kwamba ni nchi ya amani, namna ikipatikana kwamba Iraki ni nchi ya amani, basi ujue kuna mtawala, mtawala jeuri ndio yuko kwa upendo anawanyosha, na kuwanyosha watu wa Iraki ni kuwaua, basi ndio wananyoka, sio kuwachukua kuwapatia mawaidha, wala sio kuwachukua kuwafungia ndani, yaani ili wanyoke ni panga. Na katika taarifa ukisoma kila mtawala ambaye alipatikana katika mji wa Kufa ambaye alikuwa ni mtutu wangu anaua mji mkuia mji mkuia kabisa. Alipatikana mtawala kidogo anawasia ittaqullaha wala tatafarraqu wa'tasimu, mtawala kampuni hii ikipatikana katika mji wa Kufa upande wote watamuua. Hivyo hii hatari ya dua ya Husaini, na katika dua ambayo Husaini aliiomba, kila ambaye alishiriki kumuua Husaini hakufa vizuri, wote walikufa vifo vya ajabu ajabu, wote walikufa vifo vya ajabu ajabu. Lengo ni kwamba haya maneno ya Husaini haya aliyozungumza pia yanathibitisha ya kwamba waliomuua ni kina nani, ni wale walioshinda. Alikusema fa innahum da'awna liyansuruna, hawa wametuita hawa watunusuru, thumma adaw alayna faqataluna, kisha wakafanya uadui wametuua. Nimesoma maneno ya Ali bin Husayn, nimesoma maneno ya Husayn bin Ali pamoja na ya Muslim bin Aqil kutoka kwenye kitabu Al-Irshad fi maarifati hujjati llahi ala al-ibad, lituandikwa na al-Mufti Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Nu'man. Tumalizie mazungumzo yangu haya kwenye kuthibitisha kwa maandiko kwamba wahusika wa jambo hili kwa mujibu wa vitabu vya Kishia na maneno ya hawa ahlulbeiti hawa ni hawa hawa Mashia. Namalizia kwa kusoma kauli ya Ali ibn Husayn Zaidul Abidin kwenye kitabu Al-Ihtijaj cha Al-Imam Al-Tabarsi Ahmad ibn Ali ibn Abi Talib Al-Tabarsi kwenye juzuu ya pili ukurasa wa 28 mpaka ukurasa wa 29. Ali ibn Husayn baada ya yale mapigano kutokea, Husayn akauawa, wakachukua kichwa chake na wakauacha mwili wake pale. Kile kichwa walichukua wakachukua na nguo zake, wakachukua watoto zake pamoja na ndugu zake waliokuwa nao na wake zake, wakawapeleka kwa Abdullah ibn Ziyad. Kwa ule mji wa Kufa pembezoni kuna mto unaitwa Furat, pembezoni wa mto Furat ndio kuna ardhi ya Karbala, pale ndio Husayn alikuwa. Kwa nje kidogo ya mji, kwa hiyo wakawa wametoka na wale watoto zake na wale wanawake waliobakia. Ali bin Husayn alikuwa ni kijana mdogo, na yeye alinusurika kuuawa sababu alikuwa anaumwa siku hiyo, kwa kawa yeye yuko ndani kwenye hema. Sasa Ali bin Husayn kipindi anaingia katika mji wa Kufa, anaingia sasa katika mji wa Kufa, wale wanawake wakishia katika mji wa Kufa na wanaume wakawa wanakuja kuwapokea, huku wakilia sana, wanalia sana, wanajipiga piga. Sasa Ali bin Husayn akawa anamwambia shangazi yake, akawa anamwambia shangazi yake kwa sauti ya chini kabisa, anamwambia inna haulai yabkuna alayhi, anamwambia shangazi yake inna haulai yabkuna alayhi, hawa wanatulia sisi, yaani hawa wanakuja wanalia, wanalia فمن قتلنا منان ليتوه سيسي تفوت نواهم حسنا ومتوه سيسي ها قلوان بنا هو الحبودي ونالية بلتكيو علي بن حسيني لكوى لمن لممون في سانة أكاسماما أكادولية خطبة كالي سانة كالي سانة نكاسوما في إيبان لكاسة خطبة ليه الإسماما كم تميد الله هلفك وعنبيا أيها الناس إنوا من عرفني فقد عرفني يلامبالا من فهمني بل وحكيك من فهم ومن لم يعرفني ما يلامبالا حجن فهم حجن هو ممنا فأنا علي بن الحسين ممي من علي ابن الحسين المذبوح بشط الفرات حسين أبيها من شنجوة بمزون ومت الفرات من غير ذحل فاسي نشوكي وما أكفل جبل لنكتوكيزة ولا ترات ولا أكفل جبل لباطي أنه هو قبل المذبوح أنفن من تهك حريمه mimi ni mtu, mimi ni mtoto wa yule ambaye imevunjwa heshima yake, wasulibat naimuhu, na zikachukuliwa neema zake, wantuhiba maluhu, na zikaibiwa mali zake, wasubia iyaluhu, na kikatekwa kizazi chake. Ana ibnu man kutila sabra, mimi ni mtoto wa yule ambaye aliuliwa aliyakuwa ni mwenye kusubiri. Fakafa bidhalika fakhra, yatosha kwa hilo kuwa ni fahari. Ayuha nnas, enyi watu, nashadukum billah, ninawaapiza nyinyi kwa Allah, hal ta'lamuna annakum katabtum ila ali, ye mnajua kwamba nyinyi ndio mlimwandikia barua baba yangu, wa qadahtumuhu nakam hada wa a'taytumuhu min anfusikum al'ahda walmithaq walbay'a, na mkampa kutoka kwenye nafsi zenu ahadi makubaliano na bay'a. Nyinyi ndio mlitoa bay'a nyinyi kwa ajili ya Husaini, si ndio hivi? ثم قاتلتموه كشهين مكموع وقبلتموه لم تمنم نصرا فحبا لكم ما دميوا يجبون ما قدمتم لأنفسكم وكيل أنباتوا من كتنوليزة وجيل نفسهم وسوءا لرأيكم نوبايا ورأيكم تشكى وانبيا بأية عين tanthuruna ila rasulillah, ni kwenye chuliki mtamwangalia nini mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, yakulu lakum, mtakukutana naye atakuwa anasema kuambia nini, kataltu bi'ijrati, mmekiua kizazi changu, wantahaktum hurmati, na mmevunja heshima yangu, falastum min ummati, nini si katika umma wangu. Hivi ndio mnakutana na mtume anawaambia haya maneno, nini mtamwangalia mtume kwa jicho gani? Nini watu wakufa alipozungumza haya maneno, fartafaat alaswat alnas bilbuka, watu wakanyanyua sauti zao kwa kulia, kwa maana kama vile amewachoma msumari wa moto kwenye kidonda, wakalia sana. Kisha hadithi Husaini alipoona wanalia, wanakisha kulia, akawaambia rahimallahu mra'an qabila nasihati, Allah mreteni mtu ambaye, Allah amreteni mtu ambaye amekubali nasaha zangu, wa hafidha wasiyati, na amehifadhi usia wangu, billahi kwa Allah, wa fi rasulihi, na kwa mtume wake, wa fi ahli baiti, na kwa watu wa nyumbani kwake. Angalia jamaa waliokuwa hawana akili, baada ya kusalimu kusini kuzungumza haya maneno, angalio walikuwa hawana akili. Ninapozungumza kwamba hawana akili, sio kwa maana walikuwa ni wenda wazimu bishara, yaani kwa maana ile akili ya kutafakari na kujua kwamba wamefanya nini juzi sawa na leo wanataka kufanya nini. Baada ya hivyo kusini kuambia haya maneno, faqalu bi'ijma', wote wakasema kwa pamoja, nahnu kulluna yabna rasulillahi sami'una muti'una hafidhuna ijma'i, sisi sote ewe mtoto wa mtume ni wenye kusikia, ni wenye kutii, ni wenye kuhifadhi ahadi yako, ghairu zahibina fiki, sisi si ni wenye kufanyia kinyongo kwako, wala rafidina anka, wala wenye kukutia. Famuna amrika, tuamrishe kwa amri yako, rahimaka Allah, Allah kuleteni. Fa ana harbun liharbika, au fa inna harbun liharbika, sisi kwanzia sasa ni vita kwenye vita yako. Wasalmun lisalmika, na ni amani kwenye amani yako. Tuamrishi sasa unachotaka tutakifanya. Hivi sasa nimuulize mtu mmoja swali, jeu nikuulize swali, ungekuwa ni wewe ungesemaje kabla sijasoma majibu yaliko nikusema aliwajibu nini? Wewe ungejibu nini? Kajeleza. Ungewajibu nini wewe? Yaani hawa wamwita Hussein, sawa, wakamshawishi Hussein, njoo njoo njoo njoo njoo, mpaka Hussein akaenda. Hussein kawapelekea mjumbe, wamempokea mjumbe, halafu hawa hawa ile mjumbe Hussein wakamuua, na wakaenda kwa Huseni. Huseni kawanafiki wasimue, wakamuua. Sasa mtoto ambaye baba yake kauliwa jana, kauliwa juzi, anakutana nao, anawapatia maneno mabaya kwamba mimi nilimwandikia baba yangu barua nikamwahidi nitamnusuru, lakini nimemuua nini hivi na hivi. Sasa wadudana sisi hivi sasa, kuanzia sasa tuko pamoja na wewe, tuamrishe chochote tunachotaka, tutakusikiliza, tutakutii. Ungekuwa wewe ungefanya nini? Niondoke kwenye jema, sio niondoke kwenye jema. Haa jamaa hawa akili kabisa, ndio anasema haa jamaa hawa akili zao wanazijua wenyewe. Faqala Ali ibn Husayn, Ali ibn Husayn akasema hayyata hayyata, jambo hili liko mbali mbali kabisa. Hayyata anasema ni ismu fi'li, kwa maana bauda, jambo liko mbali kabisa. Ayuha al-khabara al-makr, enyi watu wenye kuvunja ahadi na wenye kutii. Sawa, akawaambia aturiduna an taatu ilayya kama ataitum ila abai min qabl, yani mnataka mnifanyie mimi yale ambayo mwafanyia sababu kabla, yani juzi mimi nimemuua baba yangu kumwisha hivi hivi, mkashinda kumnusuru, alafu leo mnaniambia kwamba tukambishe, tuko pamoja na wewe, tutalinda, tunipita kwenye vita yako na ni amani kwenye amani yako. Kili kabisa. Na kweli hata mtu wewe hapo ulipo suna hitma, ili unaweza kukambanua vitu kwamba hii hasa, hii ni batili, hii ni halali, hii ni haramu, si washia unakuwa kuna njia hebu nyingi katika ushia tu, lakini zinaruka hapo hapo. Na utakulia kama huamini, jaribu sumoja. Hamna shia mwenye dini, kwa sababu shia yaliyo yote ya kweli yeye anaamini ni uongo. na yale ya uongo yalikuwa na nini ya kweli, kiasi ambacho yani hata yale maandiko yao yale ukiyasoma yale maandiko yao utaona kwamba hawa ni watu ambao hawana akili kabisa. Sasa leo hii wewe huwezi kukaa kwa maneno ya Ahlus Sunna, Abu Bakari radhiallahu anhu, Umar radhiallahu anhu, Uthman radhiallahu anhu, Aisha radhiallahu anha, alafu chakuashia wakabadilika, Abu Bakari ila rahmatullahi alayhi, Umar ila rahmatullahi alayhi. Sasa kilichokufanya Husaini radhiallahu anhu jana nini? Afu leo umekuashia hao unachokuasema radhiallahu anhu unasema rahmatullahi alayhi, wewe una kitna wewe mpaka mtu anafikia hatua naamini ya kwamba wale masahaba wote wa mtume wale ni watu kufanya khiana, walifanya khiana Ali wakambora ukhalifa, ukhalifa ukawa kwa wao. Sina maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamkabidhi mtume wake watu ambao ni wanafanya khiana, na ikiwa hawa masahaba ni watu wanafanya khiana, hii Qur'ani hii na hii dini iliyokuwa nayo hii leo umejua wapi wewe? Kwa huwezi kuwa na akili. Na ndio maana hata kuna baadhi ya wanaochuoni wa Kishia walipoyasoma walipoamua kufanya utafiti, kila mwanachuoni wa Kishia aliyeamua sa kufanya utafiti kuyachapisha ile madhehebu aliyacha Ushia kabisa, aliyacha Ushia. Kwa sababu unasoma andiko kwamba mwanachuoni huyu anasema muta ni haram, huyu wanachuoni huyu anasema muta haram, huyu wanachuoni huyu huyo kwenye kitabu hicho cha ukurasa wa pili muta ni halal, ukurasa wa tatu muta ni bora kuliko kuoa, ukurasa wa nne muta ni makruhu ikiwa mtu anaweza akaoa. Sasa hizi kauli za mwanachuoni mmoja tofauti yake ni kurasa, tutazifanyia vipi jambo? Sasa ukiwauliza kwa nini mwanachuoni imamu anazungumza Taqiyya, Taqiyya hapa nizungumza hivi kwa sababu alizungumza swali na msomi, ndio maana akajibu kwa muta haram. Na swali hili alipoulizwa alivyoza na Mshia akasema muta halal. Hii dini hii kwamba huyu imamu huyu akiwa na watu hawa anazungumza hivi, alikuwa na watu hawa anazungumza hivi, alafu kimuuliza sema Taqiyya, si uongo tu, tutaamini vipi haya ndo maandiko ya Taqiyya na haya sio maandiko ya Taqiyya? Hizi ndio akili za nani? Akili za Shia. Ali bin Husayn aliwaambia hayhata hayhata, jema kwa haliwezekani kwamba baba yangu mmemuua juzi afu leo naniambie tupo tayari kwamba nahnu harbun li harbika, sisi ni vita kwenye vita yako, haliwezekani. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ninaamini kwa haya mazungumzo tuliyozungumza jana na mpaka hapa tulipofikia, mmeshajua kwamba ni nani aliyemuua Husaini. Waliomuua Husaini ni wale waliomwandikia barua ambao ndio Mashia wakubwa, na hili jambo tumelizungumza na tukalithibitisha kwa kusoma kauli za Muslim, kauli za Husein mwenyewe na kauli za mtoto wake Ali ibn Husein. Na kauli hizi tumezisoma kauli hizi kutoka kwenye vitabu vyao wao wenyewe, tena zimechapishwa katika nchi zao, si labda vitabu vya Kishia vimechapishwa Tanzania, hapana, vimechapishwa huko Iran.